jestem zazdrosny o kobietę. Przecież wiecie, powinienem być jaki ufam najbardziej na świecie. Czasem rozum wzdry plecie, podpowiada źle. Co z tego wyniesiesz? Złość, którą na emocje naniesiesz. Będziesz zły i nie będzie lepiej, będziesz czuł, jak cię po plecach chlepie król. Podziemia to nie omieszka, przyjść po ciebie ról. Nigdy nie zamienisz, bój się nie tylko o siebie. Ból będziesz czuł na plecach swych dzieci. Czasem jak widzę, jak patrzą na nią faceci, mam ochotę pasem ich związać i wrzucić do śmieci. Potraktować gazem po ślipiach, poczekać aż stwierdzi lekarz skąd, bo po głowie skakać będę im wieki. Nie pomogą leki, moja złość sprawia, że nie przypomina skalki, a coś w podobie trupa, bo nie mrugają powieki. Słuchaj, ciebie też to się tyczy, więc trzymaj chuja na smyczy. Ej, to nie ja, tylko on, moja druga strona. Broń cię, Panie Boże, bo to Boża wola. Chroń go, Panie, za te kłamstwa, choć wtedy każdy pozna go. Psom można rzucić na pożarcie, bo wiem, że jest druga strona i to moja sprawa. Jak ja się zachowam, czy schowam dymę, którą się napawam, którą kocham, mnie raz przez nią szlocha ktoś i ktoś przez nią kona, bo najbardziej ranią słowa. Od zazdrości często bolała głowa, lecz ciepłe słowa jej sprawiały, że zazdrość się chowa pod pościelą pozytywnych wibracji. Nie o seksie mowa, bo to intymna sprawa moja. Ufam jej ponad życie, nie wierzył, by mogła zrobić mi przykrość. Ja mi cię brakuje ponad wszystko. Oddam życie na konto twego zdrowia i twa przyszłość. Interesuje mnie i to, by być z tobą blisko. Jestem zazdrosny o kobietę, bo ją kocham i wyjebię każdemu łeb, który się źle zachowa w stosunku do niej, bo to mój skarb i moja żona. Tknij ją, a wyprawię ci pokrzep i cię pochowa. Widzisz, jak się motasz sam ze sobą, więc myśl pozytywnie, myśl głową. Nie bądź nastawiony wrogo, jak masz być skrzywdzony, to będziesz. I wierz mi na słowo, że jedną nogą jesteś już w tym, co cię zrani srogo. Albo i nie, wszystkiego nie przewidzisz. Bądź dobry, myśli, żyj tym, co widzisz, nie tym, co wymyślisz. Lub żyj marzeniami, by do nich dojść, a jak dojdziesz do nich, wtedy się zdziwisz. Lecz od pokus stroń, bo sam siebie skrzywdzisz. Lecz od pokus stroń, bo sam siebie skrzywdzisz. Lecz od pokus stroń, bo sam siebie skrzywdzisz. Bo sam siebie skrzywdzisz. Bo sam siebie skrzywdzisz.